Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsın. Çünkü onlar bir peygamberi inkar etse, diğerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de, Allah'a inanabilir. Bunu da bilmezse, kemalata medar bazı seciyeleri bulunabilir. Fakat bir Müslüman, en ahir ve en büyük ve dini ve daveti umumi olan ahir zaman peygamberi aleyhissalatü vesselamı inkar etse ve zincirinden çıksa, daha hiçbir peygamberi, hatta Allah'ı kabul etmez. Çünkü bütün peygamberleri ve Allah'ı ve kemalatı onunla bilmiş. Onlar onsuz kalbinde kalmaz. Bunun içindir ki, eskiden beri her dinden İslamiyet'e giriyorlar ve hiçbir Müslüman, hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani olmaz. Belki dinsiz olur, seciyeleri bozulur, vatana, millete muzır bir halete girer. İspat ettim, o muannit ve mütemerrit şahsın daha tutunacak bir yeri kalmadı, kayboldu, cehenneme gitti. İşte ey bu medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım, madem hakikat budur ve bu hakikati Risale-i Nur o derece kat'i ve güneş gibi ispat etmiş ki, 20 senedir mütemerritlerin inatlarını kırıp imana getiriyor. Biz dahi hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem ahiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selametli olan iman ve istikamet yolunu takip edip, boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak ve manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek ve kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade edip bu hapishaneyi güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi amal-i saliha ile hapishane müdür ve alakadarları, cani ve katillerin başlarında zebani gibi azap memurları değil, belki medrese-i Yusufiye'de cennete adam yetiştirmek ve onların terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur, birer müstakim üstad ve birer şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız.''